En met de zweefvlucht van de adelaar zijn we binnengekomen in deze nieuwe aflevering van de late avond. En dat mag ABBA, want tegenwoordig als je op feest bent met juppies, dan tel je alleen nog maar mee als je zegt dat je alle cd's van André Hazes in huis hebt. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Je oude vertrouwde programma voor de late avond en daarom heet het natuurlijk ook zo. Vandaag met weer wat nieuws, feitjes, wetenswaardige onderwerpen zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld over dat er wordt gezocht naar een nieuwe stadsdichter voor de gemeente Vlaardingen. Dat was, of nog even is, Marjoleine van Aperen. En die naam en zeker haar stem, die ken je zeker van dit programma. Want zij heeft heel lang iedere maandagavond een column voor ons gemaakt. En natuurlijk voor jullie als luisteraars in de eerste plaats. Helaas is zij dit jaar, dit nieuwe jaar, gestopt met haar wekelijkse bijdrage aan ons programma. En voor Marjoleine hebben we wel een uitstekende vervanger weten te vinden. Namelijk Midas Dekkers. En die hoor je straks ongeveer op de helft van het programma. Maar toch is Marjoleine nog even terug in het programma vandaag, want ze gaat iets vertellen over hoe je kunt meedingen naar de functie van nieuwe staddichter of dichteres in Vlaardingen. Verder ook nog aandacht voor dit onderwerp. Afgelopen voorjaar, vorig jaar dus, wist een aantal passanten te voorkomen dat een jonge vrouw in de gemeente Barendrecht zichzelf van het leven zou gaan beroven. Dat is een goede daad dus. En daarvoor zijn al wat mensen in het zonnetje gezet. Maar tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in de gemeente Barendrecht bleek dat er nog iemand was die daarvoor wel eens in het daglicht mocht worden gesteld. Op positieve wijze uiteraard. En daar gaan we straks wat meer aandacht aan besteden. En Jeroen van Gent die gaat daarvoor zorgen. Maar natuurlijk ook veel muziek in deze late avond. Typisch van die late avondmuziek. Een beetje rustig aan, dan breekt het lijntje niet. En daar zul je het wel met ons mee eens zijn, lijkt me zo. Adele, die heeft ook een bijdrage. When the rain is blowing in your face. And the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace. To make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years. To make you feel my love. But I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Make you feel my love. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Gary Brooker hoorde je. En als je een beetje gevierd presentator bent, dan hoor je daarbij te vertellen dat hij vroeger, Gary Brooker, de zanger was van Procol Harum. Want dat weet immers bijna niemand. Marjoleine van Aperen. Haar naam is al even gevallen in dit programma en dat gebeurde in het verleden veel vaker, omdat ze iedere maandag een column in dit programma maakte. Helaas is ze daarmee gestopt in dit nieuwe jaar, maar geen nood, want we hebben een waardig plaatsvervanger, Midas Dekkers, straks daar meer over. Maar toch is Marjoleine nu ook even in het programma, want in de gemeente Vlaardingen, daar is werk aan de winkel. Dat heeft tenminste Mariska de Vries uitgevonden. Er is een vacature voor een nieuwe stadsdichter in Vlaardingen. Man zowel als vrouw kan het worden. En de vorige stadsdichter die nog heel kort even nu in functie is, zit hier tegenover mij, Marjoleine van Aperen. Marjoleine, wat moet een stadsdichter kunnen en doen? Hij moet kunnen dichten. Of niet per se iemand te zijn die dit al jaren doet. Ik bedoel, er zijn voldoende verborgen pareltjes waarvan niemand iets gehoord heeft. Of misschien was je eerste gedicht wel het beste. Dus, nou, goed je gevoelens, je gedachten onder woorden kunnen brengen. En dan natuurlijk je gevoelens en gedachten over Vlaardingen. Dat is het hoofdthema in de gedichten. Dat moet het hoofdthema zijn. Want wat heb jij? Jij bent het afgelopen 2 jaar geweest. Wat heb je zoal gedaan voor Vlaardingen? Wanneer heb je je gedichten gepresenteerd? Waar hebben ze gepresenteerd? Hoe is dat gegaan? Mijn allereerste presentatie van de gedichten was voor de Geuzenmaand. Goed, dan draag je voor een toch een goed gevulde zaal. Met jouw zelf geschreven gedicht over. Dus je moet geen plankenkoorts hebben. Precies. Nee. Je moet wel graag de publiciteit willen zoeken. In beide gevallen zelf op zoek gaan naar plekken waar je je stem kan laten horen. Dus zelf ook initiatief tonen. Precies, precies. Ja, en je moet het leuk vinden om op het podium te staan. Dat is het belangrijkste. Ja, ja, ja, ja. Want het is onbezoldigd, hè? Het is onbetaald. Precies. Het is een ere vrijwilligersbaan. Wat heeft het je gebracht? Je zegt, je hebt heel veel contacten opgedaan. Het was een stok achter de deur om mooie gedichten te maken. Precies. Vond je 2 jaar lang genoeg of te lang? Wat vond je van de tijdspanne? Ik denk dat ik het goed vond. Dan ga ik toch even terug op jouw vraag. Want het heeft mij ook gebracht dat ik heb gezien dat het best heel makkelijk is om mensen en organisaties te benaderen met jouw product, om het zomaar te noemen. Ik vond het eigenlijk altijd lastig om mijn gedichten als een product te zien. En het is het uiteindelijk wel. Hè, jouw gedicht, dat is jouw creatie. Maar je had een soort drempel van, daar moest je overheen om mensen te benaderen met jouw producten. Ja. Jij zit ook in de commissie, de jury die de nieuwe stadsdichter gaat kiezen. Hmm. Waar ga jij op letten? Ik zal erop letten dat het gedicht natuurlijk over Vlaardingen gaat, want dat is dan de opdracht. Maar echt goed loopt, dat er een lekker ritme in zit. Dat vind ik zelf altijd heel erg belangrijk. Ja, en dat het wellicht ook nog wel even een leuke kwinkslag heeft. Daar hou ik ook wel van. Dat het echt even je aan denken zet, dat het echt even binnenkomt. Precies, ja. Oké, dat het blijft hangen ook. Ja, ja, ja. Jullie zitten met z'n drieën in de jury. Wie jureren er nog meer voor de nieuwe stadsdichter? Nou, naast mij is er dan Lokie Bodus, de vorige stadsdichter, maar ook de voorzitter van Stichting Anders Kijken. En dan hebben we Elma Oosthoek, ook een voormalige stadsdichter. Allemaal mensen met ervaring op dit gebied. Als mensen nou denken van nou, ik wil wel een gokje wagen, misschien word ik het wel. Hoe kunnen ze solliciteren? Dan kun je een e-mail schrijven naar secretaris@frisseblik.org. Ja, en dan moet je ook een gedicht meeleveren? Ja, graag. Eén gedicht, meerdere gedichten? Vertel iets over jezelf. Hoeft niet al te lang, hè, maar in ieder geval je persoonlijke gegevens. En, waarom je het graag wil, een beetje motivatiebriefje. Exact, exact, ja. En dan een mooi gedicht erbij. Een mooi gedicht erbij over Vlaardingen. Maximaal 1 A4. En dan begrijpt denk ik iedereen wel dat we niet puntgrote 6 gaan nemen en dan het hele blad vol duwen met letters. Het moet goed leesbaar zijn. Precies. Ja. Tot wanneer kunnen mensen solliciteren? Tot half januari als ik het wel heb. En dan de volgende maand wordt het bekend. Want wanneer ben jij stadsdichter af? Eind januari? Eind januari, begin februari is het. Dan draag je het stokje over. Het afgelopen voor mij. En is het misschien een idee dat het nu weer een man wordt? Dat een man-vrouw afgewisseld wordt? Of maakt dat niet uit? Nee. Nee. Nee, alle mensen zijn toch gelijk. Ja, genderneutraal doen we aan. Precies. Laat van je horen. En dan word je onder andere beoordeeld door Marjoleine van Aperen, de nu nog huidige stadsdichter van Vlaardingen. Exact. Dankjewel. Maar jullie blijven voor mij horen natuurlijk. Daar gaan we vanuit. Dankjewel. Paresseuse, paresse en scellée.

de groep Big Dish en Miss America. Niet alleen een schoonheid voor het oor, maar ook voor het oog. En nu we het over schoonheden hebben, we gaan even naar de babykamer. There's a baby who was born as something warm as any other. And this little smile reminds you of his mother. But he cannot understand her frightened eyes where she cries. Oh, baby, we'll learn to know that hunger's all around him. And the dusty walls of poverty surround him. And the hopeless cry of those about to die, his lullaby, his lullaby. And every night I hear his mother pray that her infant son will learn to find a better way. Someday must his baby to a world that filled with fear and danger. I must hold his brothers, be a dread stranger. Can we build a world where he's free to live, free to love, free to give? Boots and There's a Baby. Ja, je moet het maar een beetje ruim zien. Maar het heeft ook een beetje te maken met onze gast van vanavond, onze columnist Midas Dekkers. En waarom we dan kozen voor There's a Baby, dat moet Midas Dekkers maar zelf gaan uitleggen. Lijkt mij zo. De zuigeling. Reeds de zuigelingen hebben een probleem. Zachte pilletjes. Wat moeten ze doen? Pampers? Libero? Onbekend merk? Billies? Dag in dag uit bederven baby's hun billetjes met een groot vies servet erom, wat om te beginnen geen gezicht is. Lekker is anders en het is nog tegennatuurlijk bovendien. Dieren in de natuur lopen altijd met schone kontjes rond en in huis koketteert poes met een bibsje om te zoenen. Hoe heerlijk ook is het niet vanaf de bok het paard zijn staart op te zien tillen om na het uitwerpen van grote massa's uitwerpselen netjes voorverpakt als het stro uit een combine, zonder enig vegen zijn paardenkont weer te sluiten als een maagdelijke oester. Vergelijk dat eens met de aanblik bij het openen van een niet te kort tevoren gevulde luier. Waarom brengen wij van die smerige baby's ter wereld en zij niet? Omdat het al miljoenen jaren zo gaat. Het model van onze baby's stamt nog uit de tijd dat onze voorouders, hun voorgrootouders, als apen in de bomen leefden. Onbekommerd als de vogelen des velds lieten ze vanuit de hoogte hun stront vrijelijk neerdalen over de arme dieren op de bosbodem. Later, zelf bodemdier geworden, deed de mens er goed aan alsnog zindelijk te worden. Maar dat viel niet mee. De bedrading van de hersenen naar de sluitspier is indertijd aangelegd ter bediening van een bodemdier en laat nauwelijks bewuste hersencommando's door, zodat elke baby opnieuw de kunst moet leren. moeizaam, langdurig. En dan nog sijpelt soms bij grote angst of lol ook bij volwassenen wel eens iets warms tussen de benen dat snel koud wordt. Ook onze lange armen stammen uit de tijd dat we van tak tot tak slingerden als een gibbon. Zo'n aap kan in 2, hooguit 3 zwaaien langs de handbeugels in een tram van voor naar achter zwiepen. Een vermogen dat onze forensen helaas hebben verloren. Wel bewaard gebleven is onze aanleg tot ouwe hoeren. Koeien ouwe hoeren niet. Olifanten sparen hun trompet. Mollen mompelen nauwelijks. Omdat het bodemdieren zijn. Stel je voor dat konijnen net zo hartstochtelijk zouden kletsen als wij. Een wandeling door de duinen was een straf. Maar bodemdieren hebben elkaar nu eenmaal weinig met woorden te zeggen. Zij leven in een wereld van luchtjes, niet van geluid. Wie heel goed luistert, hoort op de bodem in de natuur constant gesnuffel, geen geklets. Communicatie met de stem heeft vooral nut in de bomen, waar weinig paden zijn om met geuren aan te geven en waar het niet zo erg is om je positie luidkeels te verraden. Uit de bomen, daar komt het gekoer en getjilp, gezang en gefluit. En van daaronder, op hun terrassen, dat van de mensen, die hun kakel na miljoenen jaren nog niet kunnen houden als nesten vol waanzinnige parkieten. Vermoeiend om naar te luisteren en ondanks onze slechte neuzen vaak onprettig om te ruiken vanwege de slechte adem. Het boomleven heeft ons behept met een slecht gebit. Want wat eet je in de bomen? Fruit. En hoe weet je of dat rijp is? Aan de smaak. Zoet fruit is rijp fruit en rijp fruit is lekker fruit. Aan dit verband hebben mensen een voorkeur voor zoetigheid overgehouden die hun gebitten in een tijd vol suikerwerkfabrieken lelijk opbreekt. Zuigelingen hebben nog geen gebitten. Dat is prettig voor de moeder die haar tepels zodoende nog eens kan gebruiken en voor de baby die door zijn zucht naar suiker als vanzelf de zoete melkbron vindt. De 2 melkbronnen. Niet minder, maar ook niet meer. Meer dan 2 kinderen krijgt een mens toch vrijwel nooit. Ook dat is een overblijfsel uit onze boomtijd. Wel eens een zwangere vrouw gezien? Dan begrijpt u dat ze met meer dan 2 kinderen zeker door een tak en uit de boom zou donderen. 1-2 kinderen per keer is zat. Al was het alleen maar vanwege al dat verschonen van al die luiers. Als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? einde komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Nowhere, a caravan, a campfire light, a lovely woman, a motion, with hair as dark as night. Her eyes were like that of a cat in the dark, that hypnotized me with love. She was a gypsy, this woman. She danced around and round and round to the guitar. Through the fire, a face aglow, enchanting me. Oh, how I'd like to hold her near and kiss and forever whisper in her ear. I love you, gypsy, gypsy woman. All through the caravan, she was dancing with all the men, waiting for the rising sun. Everyone was having fun. Hate to see the lady go, knowing that she'll never know that I love her. She was a gypsy, gypsy woman. Was a gypsy woman. She was a gypsy woman. Boris Skaggs, en dan moet je er altijd bij zeggen, die ken je wel van What Can I Say, maar dat doe ik niet, want dit was een heel ander liedje. Het heette Gypsy Woman, wat we dan ook wel weer in heel veel uitvoeringen, andere uitvoeringen kennen. Zometeen gaan wij onze blik richten op Barendrecht, vertel ik zo meteen meer over. Maar eerst is het nog even tijd voor een typisch avondliedje. I feel it come my way. The sky is turning blue at last, all in the midst of May. The trees are dressed in gowns of green, and children play down in the street, running around on shoeless feet on the sunniest day I've ever seen. Girl, come in the evening, 'cause I know what to do. To spend the night alone with you will make my dreams come true. It's funny, but it's true. I strolled along the sun-swept streets and passed the time alone, watching girls and trams go by, remembering who to phone. The town is full of foreign faces, each one going well-known places, keeping their minds and bodies clean in the funniest way I've ever seen. Girl, come in the evening, 'cause I know what to do. To spend the night alone with you will make my dreams come true. It's funny, but it's true. It's funny, but it's girl, come in the evening day, 'cause I know what to do. The sky is tight alone with you will make my dreams come true. It's funny, but it's true. It's funny, but it's girl, come in the evening streets, 'cause I know what to do. Just watching night alone with you will make my dreams come true. It's funny, but it's true. It's funny, but it's true. Wat minder funny is, maar wel through, dat gaan we het nu over hebben. Want we schakelen over naar onze medewerker Jeroen van Gent, die in de raadzaal van Barendrecht was om daar verslag te gaan doen van toch wel iets heel opmerkelijks. Dames en heren, in april vorig jaar stonden wij stil bij het moedige optreden van twee jonge helden. Zij kwamen in actie toen zij zagen dat een jonge vrouw van plan was om van het viaduct van de Bierensteinweg af te springen. Zij hebben haar van de reling weggetrokken en hebben zo haar leven gered. Maar wat later pas aan het licht kwam, is dat er nog een derde held bij deze redding betrokken was. Namelijk Mark Boy. Mark, jij fietste die dag over het viaduct en kwam een meisje tegen dat aan het bellen was. Je ving wel op voor het gesprek en vond haar uitspraken verontrustend. Je hebt nagedacht en je bent omgekeerd en haar teruggefietst en met haar het gesprek aangegaan. Uiteindelijk heb je samen met twee anderen het meisje beetgepakt, waardoor zij niet kon springen. Daarna heb jij 112 gebeld en ben je weggegaan. Zo bleef je buiten beeld, ons beeld, als redder. Dankzij jouw zus, die ons hierop attent maakte, kunnen we jou nu toch met jou stilstaan bij het handelen. Je hebt zonder aarzelen besloten om een ander te helpen, die je helemaal niet kende. Ik vind dat heel bewonderenswaardig en moedig. Ik mag jou dan ook vanavond op een hele speciale manier in het zonnetje zetten. Omdat ik vind dat jouw moedige optreden erkenning en waardering verdient. En omdat ik hoop dat iedereen die jouw verhaal hoort of leest, een voorbeeld aan jou zal nemen in noodsituaties. Dames en heren, u begrijpt dat ik als burgemeester van Barendrecht ontzettend trots ben op jonge mensen zoals jij. Het is belangrijk om waardering uit te spreken voor mensen die ingrijpen en niet wegkijken. Daarom wil ik graag samen met de kinderburgemeester aan jou, het jeugdkindje en de oorkonde die daarbij hoort, uitbrengen. Dames en heren, een geweldig applaus voor Mark Boy. Nou Mark Boy, dat was een verrassing. Ja, nee, absoluut. Mijn zus heeft het allemaal, geregeld. Ik wist helemaal van niks. Ik dacht dat ik hier voor mijn opa was. Dus. Oké. Okay. Ja. Valse voorwensen, dat gebeurt al vaker met lintjes. Je hebt een jeugdlintje ontvangen voor het jaar 2018. Voor een best wel heldhaftig iets, maar dat had je op het moment zelf misschien helemaal niet door. Nee, ja, ik zal niet zeggen dat ik het vergeten was, maar in enige zin had ik het wel weggestopt. Dus ik had het absoluut niet verwacht. Nee. Wat is er nou gebeurd? Ja, het was eigenlijk, ik fietste bij het viaduct waar de treinen onderdoor rijden. En ik zag er eigenlijk een meisje helemaal overstuur, huilen, bellen. En ik had zoiets bij mezelf, ja, dat is eigenlijk niet goed, er klopt iets niet. En toen ben ik eigenlijk afgestapt samen met twee andere meisjes die er later bij kwamen. En eigenlijk gerustgesteld, eigenlijk zoveel mogelijk op de gemak proberen te voelen. En toen kwam er eigenlijk naar boven in het gesprek dat ze zelfmoord wou plegen. En ja, dat vertelde ze dus ook echt? Ja, ze heeft echt duidelijk aangegeven dat ze zelfmoord wou plegen. En vanaf daar was eigenlijk vrij alarmerend dat ik direct dacht van ja, we moeten hulpdiensten inschakelen. En gelukkig kwamen die vrij snel aan samen met haar ouders die midden op de weg stopten toen ze er zagen staan. Daarmee was ze uiteindelijk aan het bellen. Nou, ze wilde waarschijnlijk van het viaduct afspringen? Ja, dat is tenminste, ik weet niet wat haar gedachtegang was, maar ja, dat is wel het meest voornamelijke het scenario wat ik kan bedenken. Ja. Nou ja, dat is het verhaal wat ik gehoord heb, omdat er andere mensen natuurlijk ook gehuldigd zijn eerder in het jaar. Twee meisjes, of vier meisjes, ik weet niet meer precies. Maar jij was niet, jij was eigenlijk gewoon weggegaan. Nu ben je alsnog bij je lurven gegrepen om in het zonnetje gezet te worden. Nou, wat vind je ervan deze avond? Ja, hartstikke leuk. Ik had het helemaal niet verwacht. Leuk dat er uiteindelijk toch nog erkenning is. En ik ben voornamelijk heel benieuwd hoe het met meisje gaat. Het is hartstikke leuk dat ik hiervoor lof krijg. Maar ik ben eigenlijk veel al langere tijd benieuwd hoe het met meisje gaat. Dus. Ja, maar ik ben ook best wel benieuwd naar jou. Wat heeft het voor indruk indruk op jou gemaakt? Je bent ook nog jong. Ja, ik ben 22 jaar. Een lange tijd heb ik er wel mee gezeten. Of tenminste, ja, het heeft je echt een aantal dagen blijven wel in je hoofd spoken. Maar in enige zin stop je het weg en heb je er geen benul meer van. Het is geen gedachtegang van dagelijkse zaak meer. En ja, met zo'n moment zet het je toch wel weer aan het denken. Ja. En toch uiteindelijk vraag je jezelf heel erg af hoe het met meisje gaat. Ik heb wel contact proberen te zoeken. Helaas ging dat niet vanwege privacyredenen, wat ik heel goed kan begrijpen. Ja. Maar ja, ik vraag mezelf toch heel erg af hoe het met haar gaat. Ja. Zou je best wel contact willen? Ja, in ieder geval zou ik willen weten hoe het nu met haar gaat. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, deze avond om het af te ronden. Ja, het is een nieuwjaarsreceptie. Je was onder valse voorwenselen. Heel feestelijk geworden. Hoe ga je nou zo meteen naar huis met dat voor gevoel? Ja, hartstikke blij dat er uiteindelijk toch nog, wat zal ik zeggen, ik vind het hartstikke leuk dat er toch nog aan gedacht wordt, absoluut. Ja. Dankjewel man. Dankjewel. Oké. Dit is de late avond. Come to me and cry.